صلاوی خوای گورتان لسر بید سلام و رحمت و برکاتی خوای گورا برجه بسر ایوی ایماندار و مسلمان میوانانی مالی خوا لو تاری امرو مانده باز لفقهی اولویات دکیم کامیان چاکتر و لپیشتر و باشتر کامیان یکمین و لپیشا لسرشتی بچوک میکه بچیشا اما واجب مانهی و سنت مانهی مباح مانهی واجبکه لپیشتر توجار واجبکان بکه لسنت هرگرد چونکه واجب اگر نیکی قرزاری تاوانباری سزای بدواوی بلام سنت ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها سنت اگر کردید او خیر و پاداشتی زورت دگاتی اگر نت کرد لسری سزا نادری بوی برزان و خوش شویستان ایما دوی پیش لواجبکان و خمی واجبکان ما بخوید پیش هموشتی دوی ایما لعقیده و دست پیب کهیم چونکه کارو کرده و کار من هندی چن لهندی چن گورترن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموید که الایمان بضع و ستون شعبه افضلها لا اله قول لا اله الا الله و ادناها اماطه الاذى عن الطريق ایمان شستو اونده بشه یان هفته اونده بشه برسترین یان وتنی لا اله الا الله کلمه توحید یکتا فرستیه نظم ترین یان لا بردنی آزار چی سر رگا در چی سر رگا یعنی رگا خوش کردنیش بس شکل ایمان بلام ناگات توحید یکتا فرستی چونکه هموش تکانی که برهمی ایمان که بویا توی خوش چی مسلمان پیش اوی لچکی چی ایمانی لسر بی دبی فکر و عقیده چی ایمانی لنام میشک دا بی بو اوی جلو برگا کت استقامه ها بی تو مسلمانانه بی توی برای مسلمان پیش اوی ریشی چی ایمانی بیلیو دبی فکر و عقیده چی باش دمیشک دا بی بو اوی باو ریشه اسلام سوگ نکی دبی ثقافت چی باش دهال گت بی لم اسلام و ایمانه باید بی پیشه لخوا دست پیب که این که عقیده و بیرو باوره او جار لخوا توا او جار لدورو بر توا بای ایشکان ملی تیگده چه ایمان دارانی بر رزو خوشویست اوتمان ایمه فرض معنیه و سنت معنیه واجب فرسره و لپیشه لسر سنت میکه بچیشه در جرنوه حسن بنا رحمتی خواهی لبی لمی سرکاتی خوی مسلمانه لمزگو تیگه اکوت نچیشه لسر رکعتکانی تراویع كاك ولاس يان زركعات انا ولا بيستو يركعات انا ولا بيستو سركعات همشي وايده وهي كل يوم بتشيشه لمزقو تاع غلب غلب دروس بو شنو تيان جناب او سياره يا شيب كاين باشا حسن بن رحمتي خوالي بيفرموي هر ميك تراويح بيزناك شلون نكاي اسا شيخ بلا تراويح مكان بجد دادي كا هر ميك بو تراويح سنته بلا برياتي مسلمانان واجبه والله با واجبك برياتك ما من تراويح سنت ما ناوي یکسر مشکل اگه حل کرد یعنی اگر ایمه براستی اگر منو تو خوامان ما بسته ایتر لپای چیم دسته دسته اسلام وقت برنج جوا برنج به سوری دخوره به سپی دخوره به زردی دخوره به اپراغ دخوره به همون اوعق دخوره گرنگ اوه برنج یعنی ناکره ایمه همو وکو یک لیسلام تیب گی ناکره ایمه همو وکو یک بیرب کینوا گرنگ اوه ایمه برایتی ایمانی بپاریزی او پنزه در جولانه نای جولانه هر درسته او یان دو بانگداله یک بانگداله هر درسته تسبیح بدن جی برز بدن جی نظم هر درسته بلان بدن جی نظم باشتره یعنی هند یک شد هی ایما حق نیه گوره کهیم چون که ایما واجبکه لپیش معنه ویا ولی هند یه حالت ده یعنی خلچه که بداخه و اوشتانه گوره دکه کلی حالی نبوا تماشا دکه شتی فرع و زور پرسیار دکه لفرعیات لجزئیات اصولیات و اصلاقی ترک کردوا زور گرنجی به جزئیات داده بوی له هندی حالا داده به وریابین. او تاکاتی که شری کافر مسلمانان بوا پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمویتی رباط یوم و لیل خیر من صیام شهر و قیامه. یک شو روزک 24 ساعت سنگر نشینی و لشرابی دفرمی باشتره لیک مانگ بر روزو بیو شو کیش شو نیوش بی. با 24 ساعت خیر یک مانگ درست که لوانی بلا ها نویش سنگوره ها روشوی سنه سنگوره آخر لو شوینه دا جهاده که گوره تیره او تا لو که اتا دا بلاین بوانمونا عبدالله کری مبارک که عالمی چی مجاهید بوا امت دا لکات یک دا که لجنجی بی باوران دا اسپکی تاو داو و شمشیرکی هنه و بردوا لو که اتا دا یچه لا عابد اخوانا سقور كاني ام امته فضيل كر عياض رحمتي اخوالها ميان بهم كبا وناس رابوا با عابد الحرمين بردوام خريش عبادته لحرميان مكان مدينه بردوام توبه واستغفر الله وطاعته نوج الرجوع فرمسك بتاو كان يا برمتي دعات اخواله بلام لو كاتيدا عبد الله كريم مبارك لشرب يبا وراندا ابو ناميش وفضيلها والرينوسي وتي يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب وتي يا عابد الحرمين تولى بالي بيتا فرميسك على الرجي اگر دمان بيني سائم لبران بر بيبا وران شي اكين او كاتب ودردك وتو ياري بعبادتك تماشا لا بالي بيت لا دوره الهرنيه بلام لو كات دادل استا اگر تو ام دبيني او جاد زاني تو يعني بعبادتك تو عبادتك تو بوشوينيا اگر خلكان رومتكانيان با فرميسك كانيان ترو پاراو دكن ام گردن گردن من بخوين من دنخشينينو خنيدكينو بويدكين خوين لچوي او فرميسك لچوي بويه دبي بزاني كمان لپيشترا كمان واجب ترى كما فرزة فرز عين مان هي وهروها كما سنة فرز كان بيشخين سنة كان ببلي دوما إما ما بس معنا وين السنة لا من بقيمة بإخوان أخواسا ولا نرخي كم كينوا بلام فرز كان لبلي كم دايا سنة لبلي دوم دايا نبي بلي دوم بيني ببلي كم لما تيج نشي إيمان داراني برز خوش شويست كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي فرمو دو روزان جنازه مبارکی لجلکانی خویلی ماون نجرب حتی و کو خلیفان هلوجار حتی جینشینو امامیان هلوجار که امامی ابو بکر بو بو چون که رأی الامام یرفع الخلاف چون که اگر امام هبو قصه امام قطع خلاف دکات بلا ابو بکر هلوجار خویلی ان راضی بیه یکسر جیشی اسامشی بر رای کردو شری هلگر راوکانشی کردو و پیغمبر صلی الله علیه وسلم گیش لشونی خویا برز و نجرا هر میش علی سر دکر بر دوام قسم علی سر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنگ اوریا بلا نه ناش حتی و کو خلیفان هم جار حتی امامیان هم جار دی امام زانه سنگ اوریا با وحدت امت اما اهل سنت و جماعه بوچی و ذلیلین لم دنیا دا بوچی و پرتوازن هر یکی لدولشین چون که مرجع مانیه چون که امام مانیه کردستان و کل ابوار سیاسی که و اگر ایمان لی پرسرا و سر کرده یک من هبید باوک بید بو ملتکا همو خلکا ککوب کاتوا بر راسی خزمتی خلکا و دلسوز بید ایمان ملتی کرد زور گوره و زور مستقف و روشن بیره بلان پرتوازی یکب کشتیش کندوید اینا ایمان دولت بوید بلا برزان و خوش شویستان لبرا و زور زور گرنگ ایمان بزانی کامیان اولاتی را کامیان لپیش خوشویز فرمی اگر سی کس برای داروشن دبیشان امیر بی خوناک یا مقصه کر بی جاده به زور اولیا بین با توی گنج بزانی کامیان لپیش را ای گنج اطاعی دای کباب لپیش را لیتاعی هاور رکد دای که دلی کرم شو مچو داره و تخوار رولا اویش دلی دای بخواه هاور رکم یا عاجز دبی وعد یک معنی آخر دای که عاجز بیان هاور رکد اطاعی دای واجبه ی هاور رکد به عاجز بکیف خود که شو نیامه داره كابر على پیغمبر صلى الله عليه وسلم جنجكا اي الناس احق بصحابتي تشكسي زور ترين لا بيشترك من لقالي باجم بحسن صحابتي شاعر لقالي شاعر مفرمي امك اي دواي او فرموي دايكد اي دواي او فرموي دايكد سيجا فرموي دايكد دايكد دايكد او جار باوكت اي دايك لا بيشتر لا باو دايك باو لا بيشتر لا هاوري فرض لا بيشتر لا سنت باي مشتا كما لتي كلاونا بايمان داراني برزو خوشويست بوتي قطابي خنكار وريابا علم لا بيشتر لا نواجه السنة يشك لا إمام مالك بو حديثي بودا نسيوا كاتب بني والا لوين ما هو هاتا وتي ولا شو بوي وتي والا شو بسن نواجه شركات السنة مكد نواجه السنة داي وتي غلطت كردوا نسي نوي أم حديثانا لا نواجه السنة لا بيشترا شونك أو سنتانا بو خوتا بلام أو فرمدو حديثانا بو عامي خلقا يعني مصلحتي عام لشوية ومصلحتي خاص لشوية بويا بوتي خنكار پیشه علم کل پیش داد نیاز کم که فرض کن روز و کن بالام هول دب علم کت بو آوید دوایی ببی با دکتریک که خالکانیک بنای دکتری و بازرگانی دکه تو خدمتی خلب که ببی به پارزرک که خالکانیک باس پاره پیکود دکاتو تو حقی پیسر خا ببی به مهندسی که بنای کیتو نتقه ببی به معمستایک و پیشواک علم لپیش داد بو تیق تابیل نیاز سنت بوی بزنی کامه یکم و کامه دوامه ایمان دارن بويا بداخو يعني خلكانك لخواني تشيش دا پرسن بلام لخواني حسين نا پرسن سلامي خواهي لسر بيت خلكانك لدروس كراوكان دا پرسن بلام لدروس كار نا پرسن كخدايا حازي دا سيبو حازي تماشا دا كادل آي بيت سن جوانا او پر رشد جوانا پيو هلاوسي وزا آلتون روكشي آلتون كراو زور مهمة يعني برويك او ركشي اعطونك اي بيه مهمة بلام او اي بيه مهم نيك خويني مسلمانيك برجي بنا حق دو بيتا قورترا بي دروس دكريتو دارو بردو دروس يكي اوچي بلام خويني مسلمانيك ايسال جيهان دا هر خويني مسلمانو بها در در راو خيمتين دي اما كم خسي بير لوشتانب كاتوا خلچك معنية خريك بشتبچوكا كانوا خوي مشغول كردوا زور زور لكاتك دا اما چي شي قورة معنية وکو آوا دبینی کسی نخواشید دلی هیا تو بسی جوان کاری لوتی بکی که کزار دلی چاک کنوا چون که اگر مرد بلوتا و بدلوا و دقبری دهاون بلا مگر دلی چاک بود و تکه آسانه خلچک من هبو لرا بردوا زور شتیان گوره دکر بابا مسئله خطن افرتان و جگره چشان و زندر و فالانتاین و تند و تویشی و کمالش تشان ده اینا اما دنیا چشمانه ایدسو شتیک نبو یا پیویسی با بلاکنوی روشنبیری بو هر با روشنبیری اوشتانه بخواهن لادسن پیویز نکم میشیم که بگامش بوی برا زکانم دبی اما وریا بین لوشتانه اگادار بین زور بداخ و خلکانه چی زور پرسیاری سیر و سمره دکن اوان دی پرسیار من لیده کره اره ما مستاکی ججن معراج بابا والله معراج ججن نیه معجزه چی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوری او پیغمبر ده سلمینه اره ما مستاکی ججنی برات والله برات ججن نیه برات کامل حدیثی ضعیفیش لسراتوه طاعت و عبادت لو منگه در زور کرده شای برات شای طاعت و عبادت زور کرده اره ما مستاوکی ججنی مولودا بابا والله مولود ججنی نه فرزه و نه سنته و نه واجبه و تأصیلش او توشینه لشراله قصی علماء لسر رحمت خوانه بید اره او ما مستاوکی ججنی نوروزه والله نوروز ججنی اگه زور لیب کولیه و حتی بچنی بکرده اره ما مستاوکی ججنی سری ساله کور بابا ججنی سری سالی مسیحکانی یمنیه او تماشاره که ایلم هموشتانه ده پرسن که اصلاتی چه اوتویانیه فرعیاتن جزئیاتن بلام لعقیده ناپرسن لشیرگ ناپرسن لبیدعو و خرافیات ناپرسن که عقیده که مهمه لئین اشرکت لیحبطن عملک اگر شریکت با اخوا قرار ده همون نویجون روشکت بلاش همون خیر و صدقت بلاشه اگر پارگت حرام بو خیانت بو دزی بو فرهود بو نویجکت ور ناجیره دعاکت ور ناجیره خلق لمشتانه پرسیار ده که بلام لعقیده ناپرسن ولای اون دی گرنجیه دم تعزیه خان و بدانش نی تعزیه کلا شرع دا بوش شیوانیه اون دا گرنجی نادره بنامز گوتا کن بداخو ولا هندی شول یعنی اون دی گرنجیه دره بس روزانه و چلمینه و سالانه و موم هلک و فویلیک و ام شانه چی استفاده هه یمش واجب کان شتا اصل کان حلال و حرام اما زور زور مهمه ایمان دارانی برزو خوشویست امام علی ها پرسیارن لیکر امام علی خواله رازی به کبرا کاد و تی قربان شوار پرسیارم هه فرمو و تی واجب چی واجب تر چیا نزیک چی و نزیک تر چیا قرص چی و قرص تر چیا سیر چی و سیر تر چیا امام علی که بحر علم بو فرموی واجب اویخ عبادتی خواب که بلام لور واجب تر وازن شرک بینی چکه که تو شرکت که عبادت نکری فرموی ای قربان سیر چی و سیر تر چیا فرموی سیر او دنیایه لور سیر تر اوی او خلکانه که مشغولی او دنیایه که کلاشی بو گنیوه فرموی ای پرسیارک ای نزیک چی و نزیک تر چیا امام علی فرموی نزیک قیامت قیامت زور نزیکه بلام لویش نزیک تر مردنه انسان تانه مره قیامتی نایه کبرا پرسی ای قرص یا قرص تر چیا امام علی فرموی قرص او قبره قبره چی چاله چی نخوش تنگ و تسک و تاریک زور قرصه بلام لویش قرص تر او کسی که دیخنه نو او قبره و تویشوی او قبره پیانیه سزده با خوانه بردوه لحرام نگرناوتا و دستو دامینی پیز بوا هیچی پیانیو دی خناو چالاو ایلو و قرستر بله برا زن خوش شویستان با ایم بزانی کامیان اولاترا کامیان لپیشترا کامیان چاترا چاک منه چاکتر منه خراب منه خرابتر منه اگر نصاری دو خرابه بوی خرابه که حال بجاره خرابتر که حال مجره اگر دو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوی شبه تا دسته بردم کامیان خیرتر بویا خیرکی ندکر خیرترکی دکر اما براسی هندک جار خواه من باشتی بچو که سر خالده که اما زور زور مهمه برای زکانم بوی لکوتایی دا وکو زخای میشک بخیان دوارکان من وکو دلی هرکز لجوزان لهمبانی خوی دا جمیره هر خوی لبیره کمتر خوان لبیره و کو زاخرک با میشی با خندوار کرمان و کو لطیفه نکته چی خوش کسی گوارش بدست او بول نام مجلس کردن اشته بو لسر اوی کوا کامان مهمتره و کامان لپیشتره پرسیاری کرد اره جماعت شتیک هی زور زور مهمه و گرنگه کت شوار پیتا و شیکا لشوار پیتی کاتوا زور گرنگه چه دزانه او شوار پیتا چیه حاجی که هر مراقی پاره بو و تی پاره پاره شوار پیتا و تی نخیر تازه بوش یک لیو دانش بو تی عشق چون که ایشی بو بو عشق شوار پیتا و تی نخیر و توش نیه تلبیگ لیو دانش بو خوانکارک و تی علم علمی شوار پیتا و تی نخیر اوش نیه دولمان دیگه لیو دانش بو بتایبتی افراد حزیان لالتونه و تی لیره افراد لیره شوار پیتا و تی نخیر اوش نیه ملاچک لیو دانش دبو عرضشتی زور بو تی ملک ملک شوار پیتا و تی نخیر اوش نیه پیرامیر دیگه لیو دانش بو خریشی مردن بو تی آی او عمر شوار پیتا و تی نخیر اوش نیه پیش مرگی لیو دانش بو که دائما لجنگ هاد بو تازه و تی جنگ شوار پیتا و تی نخیر اوش نیه یشیش که لیو دانش بو که هر بتمایش سلفا کی بو بودر سیو پاری داخل و املا ولا که لمس جوی پاشکه و دکره و توی سلفا شوار پیته و توی نخیره وژ نیه یشیش که اند دسته مافی مرف لیو دانش تبو و توی مرف شوار پیته و توی نخیره وژ نیه یشیش که لیو دانش بو تو مس پیلا وکانه لذت زیبیان پیلا وکی زور کنم و توی کوش شوار پیته و توی نخیره وژ نیه یشیش که لیو دانش بو لال با اشاره دو توی زمان شوار پیته و توی نخیره وژ نیه والله جو نبیستی لیو دانش بو کربو و تی دنگ او حیواتی اوج ول دنگ بید و تی نخیر اوج نیا نبینای لیو دانش بو و تی دیده شوار پیتا و تی نخیر اوج نیا اوی مدمانه بیه هیچ نه گفت خدا شوار پیتا هیچ اخوان لبیر نبو سبحان الله که هر خوایا دنیا کاوبایا هیچ چوپوشو بیا بقایا دستی له همون شنگ باز دکهی هر باسی حزب و پارو املا و اولا و سیب کن گرتی یعنی براسی و عملیات و کواته له هم مشتیک بهیم تر الله خدا شوار پیدا پشتی پی بسا برای خواهد ابرو خوان لبیر بی اوی توی لبیر بی چه لبیره دلو میشک ببیری تو جیره عابدی راسخینه مسلمانی راسخینه بردوام خواهی لبیره بله برزن لوزی اترکاتا نگرم لخواي جورا دباري نوا. دلني يا ربي خوايا. بآجام عبيني لخوي غفلت. خوايا بآجام عبيني لخوي غفلت. تاسر برز بين لدنيا وقيامت. خوايا هوشيار وبيدار مان كيف. خوايا دارو خير مان يبكي وا. يا ربي خوايا كردستان مان آشتي وآوداني بردوام بير. خوايا أو قيرانا أنا مان بصر داتي بريني. خوايا هداتي كار بدستكان مان دي بو إصلاح وشاكو وإسلام وإيمان. يا ربي خوايا اوي خير دي بو املا تتوشي خيري كي يا ربي خوايا خلقك شي زور دا واي دعاء شفاء كودو نخوش زورا يا ربي خوايا شفاء ام بي خوايا شفاء ام بي يا شافي يا الله يا ربي خوايا بوي ام قيرانو قرزا زورا خوايا قرزا كان يم بو برك يا رب العالمين خوايا اوي دل بخمد لي خوشك يا رب العالمين يا ربي خوايا لسر اسلام و ايمان ما جيني لسر قران وسنه ما جيني لسر قران وسنه ما مريني يا ربي خوايا وما لبكي لخدمه واجب كان دابين باش على خدمه سنه كان دابين يا رب العالمين يا ربي اخويا اوي اواتي الشرعيه بي بين يجي اواني هاوسر جيلان نك دو اخويا هاوسري باشان بنسيب كي اواني منال يعني منالي باشان بيتي اوي منالي هي اخويا منال غيب وصالحك يا رب العالمين اخويا كان زكان ما نسر اسلام وايمان هوشيار وبيدار دا مزراوكي يا ربي اخويا دايكان وخشكام حياه ناموسيان بارزراوكي اخويا بيركان من عاقبه خير كي بحرمتي انك ذليل انك يا رب العالمين يا ربي اخويا لقناهي خمان وايمو دايكو باوك مان خوش بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.